nie ma większego znaczenia, który utwór wybieramy. Najważniejsze jest, by pamiętać. 24 listopada roku 2018. Dziś. Ile to już lat minęło? Nie będę tego liczył głośno. Państwo sami sobie spróbują policzyć i spróbują sobie też sami policzyć, ile mieli lat wtedy, bo myślę, że jest to taki dzień, który wiele osób pamięta. Ja pamiętam dosyć dobrze. Ja zresztą opowiadałem kiedyś państwu, jak ja zapamiętałem ten 24 dzień listopada przed laty. No ale nie o tym dzisiejsza audycja. Audycja o nowych płytach, jak zawsze. Jak zawsze w Mikrokosmosie. Ewa Wichrowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Wystąpi zespół Hummingbird, czyli Koliber. Istniał taki zespół w latach 70. To była taka odnoga The Jeff Beck Group, ale to nie ten zespół. To zupełnie nowe coś. Coś, co parę dni temu zadebiutowało swoją pierwszą płytą. Ona, a to są dwie dziewczyny. To jest Sue Chick Denton i Jamie Birch. Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, jak to brzmi i jak ładnie się nazywa. Last Day of Winter. Together, and we'll never break up, and we'll never break up. The first day of summer. I żeby było łatwiej znaleźć w internecie, pierwsza płyta debiutancka nazywa się Fly. Hummingbird Fly. Proszę wpisać w wyszukiwarkę i znaleźć informację o zespole. Powodzenia, ale udało się i gdyby Państwo potrzebowali więcej, to odnośniki zaraz się pojawią na naszej stronie mikrokosmos.info.pl. Dwie dziewczyny z Kanady grają sobie taką muzykę czasem trudniejszą troszeczkę, ale z drugiej strony zaraz potem niekoniecznie. No i brzmi to całkiem nieźle i jest o pierwszym dniu lata i pierwszym dniu zimy i ostatnim dniu zimy i tak dalej, to dzisiaj chyba pierwszy dzień zimy, tak przynajmniej przeczuwam, nie wiem jak u Państwa. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl to adres, pod którym najłatwiej mnie znaleźć w trakcie trwania audycji, ale nie tylko, bo poza również od czasu do czasu do tej skrzynki zaglądam, ale polecam szczególnie ten adres w trakcie audycji, tak samo jak 71335 SMS-owo, tylko w trakcie trwania programu jestem w stanie Państwu może nie odpowiedzieć, ale nie odpisać, ale jakoś tam odpowiedzieć na SMS-a, którego Państwo zostawią na naszej skrzynce radiowej. No i jeszcze strona, która działa 24 godziny na dobę i na której, no nie powiem, że 24 godziny na dobę coś się dzieje, bo nie jest to najpopularniejsza strona w internecie, ale mimo wszystko polecam Państwu, tam odnośniki w trakcie trwania audycji, odnośniki do utworów pojawiają się. Ktoś prosił ostatnio o to, żeby robić playlistę na YouTubie, żeby można było sobie ją całą odsłuchać, powybierać utwory. Jest to całkiem niezły pomysł, tyle tylko, że połowa utworów, które się pojawiają w audycji, no to na tym YouTubie nie ma. Więc niekoniecznie jestem w stanie taką prośbę spełnić, chociaż uważam, że to dobry pomysł. Ale audycje do odsłuchania? Może w ten sposób. Skoro znaleźliśmy się w Kanadzie, to po tym przy długim wstępie posłuchamy, co tam u naszego miłego, przyjaznego misia pandy słychać. Panda Bear na nowej płycie brzmi tak. Ostia. Us the frustrated crowd, so vile. Let it all define you. A clown among the thieves. To the end. Można być niedobudzonym o tej porze. Panda Bear to jest Lizbona, to jest Portugalia. Nie Kit Koala, nie, Panda Bear, ale to taka zbieżność nazwisk, zupełnie przypadkowa. W każdym razie, Panda Bear, nowa płyta będzie w lutym przyszłego roku. To już będzie cieplej, mam nadzieję. Dolphin, pierwszy utwór z tego albumu Boys, tak dziwnie pisane będzie na nowej płycie. 8 listopada 30 minut, 31 minut, 9 piosenek. Pierwsza ujawniona, mam nadzieję, wkrótce. Kolejna, a jeżeli chodzi o Państwa typy, to po ostatniej audycji zdziwiony jestem trochę, ale dobrze, niech i tak będzie. Grecja wygrała ubiegłotygodniowe nasze spotkanie i Theodor, w związku z czym pomyślałem, chociaż jeszcze jedno nagranie z tego bardzo zgrabnego albumu niech zabrzmi. Still calls your own. Ten singiel pojawił się kilka tygodni temu, może nawet parę miesięcy temu i niewiele się wydarzyło, ale to jest artysta, który dopiero zdobywa swoją popularność całkiem niedawno, parę lat temu, w Białymstoku na koncercie, o tym rozmawialiśmy bodaj tydzień temu. No i ta kariera powoli się rozwija, a muzycznie to już zdecydowanie jest rozwinięte i tutaj niczego dokładać nie trzeba. Inner Dynamics. Proszę Państwa, ja dzisiaj powinienem chyba mniej mówić. Dobrze, to teraz z Grecji do Cypru. Ciach. jest ich czterech. Panagiotis, Andreas, Statis i Christos mieszkają sobie na Cyprze i nagrali pierwszą płytę, w której musieli bardzo długo myśleć, bo ona powstała. Takie mam wrażenie, bo tutaj każdy szczegół dopracowany i konstrukcyjnie te utwory są rewelacyjne. Jeszcze nazwa, bo ona chyba nie padła. Arcadian Child. Wprost z Cypru, z debiutanckiej płyty. Debiutanckiej płyty, która nosi tytuł Superfonica. No to byli debiutanci, a teraz będzie zespół, który też jest znany z tego, że układa swoje kompozycje dosyć starannie. W tym roku obchodzą swoje 18-lecie. Myślę, że minimum 18 razy pojawili się w Mikrokosmosie. Myślę, że zdecydowanie więcej. Niejednokrotnie przyjechali do Polski, a państwo i tak nie rozpoznają, kto to jest. Say the night. To teraz jeszcze jedno słowo, Japonia, i chyba wszystko będzie jasne. Bardzo mylące jest to, że w tym nagraniu pojawia się wokal, ale może na 10 płycie po prostu mogą sobie już na to pozwolić. A jest to przecież po prostu kolejny środek wyrazu artystycznego. Mono, japońskie mono. 25 stycznia pojawi się ich nowa płyta, nazywać się będzie Nowhere Now Here. I zawierać będzie ten utwór, Breeze. Utwór, którego wysłuchaliśmy przed momentem. Oprócz tego jeszcze 9 innych utworów. No i w sumie uzbiera się tego godzina. Cieszę się bardzo. No i myślę, że w środku, samym środku zimy, najzimniejszej zimy, 25 stycznia, to będzie jak najbardziej odpowiednia płyta. Mono. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. 18 lat w tym roku. To teraz będzie zespół, który jest o 10 lat starszy. Co prawda, jakby wyjąć ten czas, kiedy nie istnieli, no to może by wyszło tyle samo. No ale doświadczenie podobne, a trochę starsi. Kiedyś porównywani z Soundgarden i Nirvaną, dziś myślę, że traktowani trochę jak debiutanci. Failure. Had a piggy bank like a lion's head, knocked it off the shelf, broke down by the bed. Pennies from a skyscraper can kill. I've lined up my change on the windowsill. Watched for hours, people down below. The wind has frozen my eyes. Lost the courage, could not push them off. Hold my head inside. Let a winter pass, laying in bed. My coins have frozen to the windowsill. I walk the shadow. Back up. Nie wiem, czy oni to wymyślili sami, czy to z przypadkiem tak wyszło. Failure, czyli porażka. Utwór Penis, który pojawił się kilka miesięcy temu na takiej epce zapowiadającej trochę nowy album. Wtedy brzmiał trochę inaczej. Tutaj pojawia się w wersji bardzo zabudowanej, ale wydaje mi się, że to taki najbardziej przebojowy utwór z tego zespołu, z tej nowej płyty. Płyty, która bardzo ładnie się nazywa. In the future your body will be the furthest thing from your mind. I jeszcze jedna ciekawostka. Zespół na początku swojej działalności, kiedy wydali pierwszą płytę, pojechali kilka razy, nawet tak jest napisane w encyklopedii, kilka razy pojechali w trasę z zespołem Tool. To początek lat 90. A na nowej płycie bardzo ładne utwory. Jeszcze jeden powinienem Państwu, przynajmniej jeden, pokazać. Best of luck without your spine. They threw it on the fire. A little more fried than mine. Misreported on the wire. Everyone will get what's coming soon. Another king cut in half running. We all did this. They rigged every past blue sky and blade of grass to lie on. You can tip up every eye, but your simulation goes on. Out its last ten voices down the hall, promise to never feel good again. Everyone will get what's coming soon. A pair of the pioneer electorate. ale to ładnie brzmi. Failure. Failure. Powiem jeszcze raz. In the future your body will be the furthest thing from your mind. Najnowszy album właśnie się ukazał i ten utwór powinien być na końcu audycji, ale jest pod koniec pierwszej godziny, bo na koniec jeszcze będzie tak ładnie. Obiecuję. Audycja nazywa się Mikrokosmos. Mamy jeszcze godzinę i 10,5 minuty. A tę część drugą? Nie. Część druga to już trwa. W tej drugiej części chciałbym Państwa zaprosić na koncert dzisiejszy. Nie wiem, czy bilety jeszcze są, ale myślę, że są. 10 lat kończy zespół Tides from Nebula w tym roku. Nie grają trasy, nie grają w ogóle ani jednego koncertu, bo skupili się na nagrywaniu 5. albumu studyjnego. Mimo to postanowili po pierwsze pojawić się na jednym, jedynym koncercie, dlatego że dzisiaj w warszawskiej progresji 15 urodziny klubu, jak napisano, 1500 koncertów, 15 lat odbyło się w tym miejscu. Będzie 5, 6, 7 polskich zespołów. Fiasko, Traffic Junkie, Tranquility, Night Mistress, 4Dot, Spoiwo i Tides from Nebula. To wszystko w jednym miejscu dzisiaj od godziny 16. No i wszystkiego najlepszego w stronę progresji, wszystkiego najlepszego w stronę Tides from Nebula. No i żeby to tak jeszcze przypieczętować, to mogę powiedzieć, mamy dwa utwory Tides from Nebula. Jeszcze nie jest to chyba zapowiedź całego albumu, bo on jest w trakcie nagrywania, ale dwa utwory. Dwa. Posłuchamy chociaż jednego z tej dwuutworowej płytki, utwór numer dwa. Tak to brzmi. Anno Domini 2018. Po raz kolejny muszę powiedzieć brawo, brawo, brawo. Tides from Nebula. Pozdrowienia, chłopaki. Trzymajcie się. Nie do zobaczenia dzisiaj wieczorem, bo obowiązki, ale może państwo się wybiorą. Koniecznie. Jedyny koncert w tym roku. Tides from Nebula. Okej. Okay. Zrobiło się trochę mocniej. No to chyba najmocniejszy element audycji ma szansę znaleźć się tutaj. Nashville Pussy. Kto widział kiedyś ten zespół na żywo, ten zapamięta go do końca życia. Posłuchajmy, jak brzmią w 2018 roku.